دولت کو سب فضول کاموں پر خرچ کرتے، اس کی تقسیم صحیح نہیں کرتے، اور پھر یہ الوہیت کے مسند پر بیٹھ کر قرآن کی ترمیم کرتے ہیں اور اسلام اور شریعت کو بگاڑتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو خدا کا منشا ہے کہ دولت کی حصول بھی صحیح طریقے پر ہو، تقسیم بھی صحیح طریقے پر، نہ حصول صحیح طریقے پر، نہ تقسیم، نہ جمع صحیح طریقے پر، نہ خرچ صحیح طریقے پر، اور پھر سکیمیں بناتے ہیں. اور پھر یورپ والے انگریز دار یہ جو سکیم بنا دی آبادی کو کم کر دو، ایسی دعائیں استعمال کروڑ ارب روپیہ پر خرچ کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں، پھر بھی لوگ اسی طرح رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. بہت سے پڑھے ہوئے لوگ بھی، تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ لوگ بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی ان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، خدا تعالیٰ دیتا ہے، یہ سکیم میں کوئی شریک نہیں ہے. جس طرح مناسب سمجھتا ہے وہ اس طریقے سے اسباب مہیا کرتا ہے. انسانوں کا فرض ہے کہ طریقہ صحیح اختیار کریں، غلط طریقہ نہ اختیار کریں. جیسا کہ حضور نے فرمایا آج ملو پھر طلب ملے گا اتنا ہی، ہزار سکیمیں لڑاؤ تم، اس لیے غلط راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے آتی ہیں کہ انسان غلط راستے پر چلتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نصیحت فرمائی ان دونوں حضرات سے. امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے، یہ کتب الہیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کر کے فرمایا، ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تطلب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم خام خواہ کھیل کود میں مشغول نہ ہو، اصل مقصود کو پہچانو. اور میں نے تمہاری روزی کی کفالت کی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں روزی پہنچاؤں گا، اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں نہ ڈالو. تم یہ سمجھو کہ ہم بہت زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو زیادہ مطلب ہے کہ ہم کما لیں گے. فرمایا فطلبنی، مجھے اگر تلاش کرو گے تو پالو گے، مجھے تلاش کرو گے تو یہ میری عبادت کرو گے، میری خوشنودی حاصل کرو گے، اور میری مخلوق کی خدمت کرو گے تو میری رضا کو پالو گے. اگر مجھے پا لیا تم نے تو ہر چیز کو پا لیا، اگر مجھے نہ پا سکے تو ہر چیز تم سے نکل جائے گی، اور تم ایسی حالت کے اندر ہوگے کہ میری ہستی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ اچھی ہوگی لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ایسی حالت ہوگی اگر مجھے نہ پا سکے. یہ پرانی اور آسمانی کتابوں کے نصائح میں سے ہے جس کو مفسرین کرام نے بیان کیا. تو یہ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ عبادت کریں. ایک مسئلہ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے پیدا ہی ان کو عبادت کے لیے کیا تو پھر وہ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ خدا کا اگر ارادہ ہے تو اللہ کا ارادہ تو کسی چیز سے متعلق ہو تو وہ چیز تو ہونی ضروری ہے، پھر عبادت کیوں نہیں ہوتی؟ عبادت تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں دنیا، بہت قلیل لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حکم ہوتا ہے تکوینی، تکوینی حکم کائناتی حکم جو ہے خدا کا، اس کے سامنے ہر چیز مجبور ہے، وہ حکم مراد نہیں ہے اس مقام میں. تمام چیزیں خدا کے تکوینی حکم میں مجبور ہیں، وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتی. لیکن دوسرا حکم جو ہے وہ تشریعی کہلاتا ہے، شرعی حکم، اللہ نے شرعی حکم، یہ شرعی حکم اپنے اختیار سے کرنا پڑتا. مثلا ایمان لانا، جبر سے ایمان کا تو اعتبار نہیں ہے، اپنی رضا سے کوئی آدمی ایمان قبول کرے گا اور اپنی مرضی سے عبادت کرے گا وہ عبادت خدا کے ہاں مقبول ہوگی. شرعی حکم یعنی خدا نے شرعی حکم دیا کہ تمام جن اور انسان خدا کی عبادت کرے، یعنی یہ ان کی یعنی تخلیق کا صحیح مقصد ہے. تکوینی حکم، تکوینی حکم کے سامنے ہر پرندہ ہو یا درندہ ہو، شجر ہو حجر ہو، شمس و قمر ہو، ارض و سما ہو، ملائکہ جنات ہوں، تمام چیزیں وہ اس حکم کے سامنے مجبور ہیں، وہ حکم مراد نہیں ہے اس مقام. بعض یہ فرماتے ہیں اللہ لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی ہے. کوئی انسان اور جن ایسا نہیں جس کے اندر استعداد اور صلاحیت نہ رکھی گئی ہو. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماحول والے اگر یہودی ہیں تو یہودیت میں ڈال لیں گے، نصرانی ہیں تو نصرانیت میں، مجوسی ہیں تو مجوسیت میں، مشرک ہیں تو شرک کے اندر ڈال لیں گے، لیکن پیدا وہ فطرت سلیمہ پر ہوتا ہے. ہر انسان کی اور جن کی فطرت اللہ نے ایسی رکھی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خدا کی عبادت کریں تو کر سکتے ہیں. یہی مطلوب ہے ان کو کہا گیا کہ اپنی مرضی اور اختیار سے اللہ کی عبادت کرو جس سے تمہیں ترقی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ ہے نہیں تمہاری عبادت کا، اس کو تو مطلوب نہیں ہے. جو تمہارے فائدے اور تمہاری ترقی کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا. تو ساتھ پھر روزی کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور آخر میں تنبیہ ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں. اور ظلم میں سر فہرست شرک اور کفر آتا، انکار قیامت، ایمان کے خلاف، پھر معاصی آتے ہیں درجہ بدرجہ، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ کو تلف کرنا آتا ہے، تادی اور زیادتی آتی ہے، یہ تمام ظلم کے اندر داخل ہیں. لیکن عقیدے کا ظلم سب سے پہلے ہے. ان شرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے کہ انسان مخلوق ہو کر وہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو. فرمایا جو لوگ ظالم ہیں ان کے ڈول بھر چکے ہیں. زنوب بڑے ڈول کو کہا جاتا ہے عربی زبان کی، زال کے فتح کے ساتھ زنوب، جیسا خلوص جمع اس کی زنائب آئے گی، جیسا خلوص کی جمع خلائص آتی ہے. خلوص اونٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع خلائص ساتھ کے ساتھ. یہ زنوب ہے بڑا ڈول، ڈول چھوٹے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. جب کنویں میں ڈالا جاتا ہے ڈول، اس کے اندر پانی بھرتا ہے، تو جس وقت پانی بھر جائے اس کے اندر پورا، اس کے کنارے تک آ جائے، اس وقت وہ ڈول جو ہے پانی کے اوپر ٹھہرتا نہیں. اگر آدھا ہو یا پونا ہو یا خالی ہو تو پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے. اور جب پانی سارا بھر جائے اس کے اندر تو وہ ڈول ڈوب جاتا ہے پانی. تو اس سے تشبیہ سے بات سمجھائیے. دیکھو اللہ نے جو مہلت دی ہے، یہ تمام ظلم کفر شرک اور برائی کرنے والوں ان کا وقت پورا ہو گیا. بالکل ایسا سمجھو جیسا ڈول بھر گیا، بس اب ڈوبا چاہتا ہے، اب یہ ڈوب جائے گا. فرمایا پہلے لوگ جس طرح کفر شرک اور برائی کرتے رہے اور ان کے ڈول بھی بھرے اور ڈوبے، اسی طرح ان لوگوں کا حشر بھی ہو. آج قرآن کے نزول کے زمانے میں جو لوگ کفر شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے ڈول بھی بھر چکے ہیں، ان قریب ڈوبنے والے. یہ جو مہلت ہے یہ ختم ہونے والی ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ضروراً ڈول ہیں یعنی بھر چکے ہیں، مثل ذنوب اصحاب ہیں، مثل ان کے ساتھیوں کے ڈولوں، ان کے ساتھی پہلے جو گزرے ہیں، کفر چرک کرنے والے، برائیاں کرنے والے، شرکیہ رسوم کے اندر جو مبتلا رہے ہیں، جیسا ان کے ڈول بھرے اور ان کی مہلت زندگی ختم ہوئی وہ ڈوبے، اسی طرح یہ بھی ڈوب رہے ہیں. اب یہ جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ کہہ رہے جی قیامت کیوں نہیں آتی، جزائے عمل کیوں نہیں آتا سامنے، حساب کتاب کیوں نہیں ہوتا؟ میں جلدی نہ کرو، ڈول بھر چکے ہیں، یہ ڈوب جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. آخر میں وہ بات جس کو ابتدا میں بیان کیا گیا، اللہ نے ہواؤں کی قسم اٹھا کر وہ ساری درمیان میں ہواؤں کا سلسلہ بھی ذکر کیا کہ کیا کیا ہواؤں میں تغیرات ہوتے ہیں اور کس طرح یہ مفید اور کس طرح مضر ہوتی ہیں اور کس طرح ہواؤں کی وجہ سے خدا نے قوموں کو اور بہت سی نسلوں کو تباہ اور برباد کیا، عذاب میں مبتلا کیا. آخر میں بھی فرمایا، پہلے ابتدا میں کہ ان دین الواقع، جو چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً سچا ہے اور جزائے عمل ضرور واقع ہو. فویل للذین کفروا، پس تباہی اور بربادی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا. پتہ چل جائے گا جو غلط راستہ اختیار کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کے حصے میں آئی. اس دن تباہی اور بربادی ہے، اس درمیان میں مہلت کا وقفہ ہے جو اللہ نے دیا ہوا. اشخاص کو بھی موقع ملتا ہے، قوموں کو بھی، تمام کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے. تباہی اور بربادی کا دن وہ آگے آنے والا ہے، یقیناً اس دن پتہ چلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا تباه عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قسم ہے طور کی اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی کشادہ ورق میں، اور قسم ہے آباد گھر کی، اور قسم ہے بلند چھت کی، اور قسم ہے گرم کیے ہوئے دریا کی. بے شک تیرے پروردگار کا عذاب البتہ ضرور واقعہ ہونے والا ہے، نہیں کوئی ہٹانے والا. جس دن کے کپ کپائے گا آسمان کپ کپانا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جو غلط باتوں کے اندر پھیل رہے ہیں. جس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا، اور کہا جائے گا یہ آگ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے، بس کیا یہ سحر ہے یا تم دیکھتے نہیں؟ داخل ہو اس کے اندر، صبر کرو یا نہ صبر کرو، برابر ہے تم پر. بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یہ مکی سورتیں ہیں سب، سورہ حجرات کے بعد سے سورہ حدید تک یہ تمام مکی سورتیں ہیں. اس سورت مبارکہ کا نام طور ہے، سورۃ الطور. اس کے پہلے آیت سے یہ لفظ، اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. اس کی پہلی آیت میں طور کا لفظ مذکور ہے. مکی زندگی میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. یہ 49 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، 812 الفاظ ہیں، 1500 حروف پر مشتمل ہے. اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ سجدہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. جیسا کہ گزشتہ سورت زاریات کے اندر جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی زیادہ تر حصہ جزائے عمل کا ہی بیان کیا گیا اور پہلی شروع سے زیادہ بعض باتوں کی زیادہ تفصیل اس کے اندر بیان کی گئی ہے. ان الدین الواقع پچھلی شروع کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک جزائے عمل ضرور واقع ہونے والی ہے. تو یہاں پر عذاب کو مشخص کر کے فرمایا گیا ہے کہ پروردگار کا عذاب مجرموں پر یقیناً واقع ہو کر رہے گا, اس کو کوئی چیز نہیں ہٹا سکتی. تو اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں, خاص طور پر توحید, رسالت اور قیامت, جزائے عمل اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور پھر انذار اور تبشیر, اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی بات اور خدا کی وحدانیت کو ماننے والے لوگ, قیامت اور رسالت پر یقین رکھنے والے لوگ, ان کو بشارت بھی سنائی گئی. عذاب کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور ان انعامات کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے جو ایمان والوں کو وہاں نصیب ہونے والے ہیں. اور پھر قرآن حکیم کے بارے میں کہ وہ وحی الہی ہے, مشرکین کا اس سلسلے میں رد کیا گیا ہے اور مشرک لوگ بڑی شدت کے ساتھ قیامت کا انکار کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی تفصیل بیان کی ہے. دین کے بنیادی جتنے عقائد ہیں وہ سب اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس میں مجرموں کو سزا دینے والی بات اور جزائے عمل کا ذکر اور بشارت اور انذار کا پہلو زیادہ ہے. پچھلی صورت سے بعض باتوں کی زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر, اس کی ابتدا بھی قسم کے ساتھ کی گئی ہے. یہ قسم اٹھا کر آگے ان عذاب ربک لواقع یہ فرمایا ہے. والطور قسم ہے طور کی, طور عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں, لیکن جس میں درخت ہوں, بعض پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جس میں پتھر ہی ہوتے ہیں, پودے وغیرہ یا درخت نہیں ہوتے, اور بعض درختوں والے پہاڑ ہوتے ہیں. تو طور ایسے ہی پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس میں درخت ہوں, اور اس طور سے کیا مراد ہے؟ طور مطلقاً پہاڑ کو کہتے ہیں, ات طور یہ الف لام تعریف کے لیے جس پر داخل ہو گیا, تو اس سے مراد خاص پہاڑ. اس طور سے مراد وہ پہاڑ جو سرزمین مدین کے اندر ہے اور جس پر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور ان کو تورات دی تھی اور وحی الہی نازل ہوئی تھی, وہ پہاڑ مراد. وہ بڑا متبرک پہاڑ ہے جس پر اللہ کی تجلی بھی پڑی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام بھی فرمایا تھا اور کتاب بھی ان کو ملی تھی اور وحی الہی نازل ہوئی تھی. اس پہاڑ کی اللہ نے قسم اٹھائی اس لیے کہ تورات اسی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی الہی نازل ہوئی تھی, جیسا کہ اس کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا, ان ساعۃ لآتیۃ اکاد اخفیہ, کہ بعض یقین سے جان لو قیامت آنے والی ہے, میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے عمل کا بدلہ ملے. لتجزی کل نفس بما تسعیٰ, کی سعی اور کوشش کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے قیامت کا آنا یقینی ہے. یہ جو طور پہاڑ پر کتاب ملی تھی تورات، اس کے اندر یہ لکھا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزائے عمل اور قیامت کا ہونا یقینی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں بھی سزا دیتا ہے. اس کا ذکر بھی طور پہاڑ کے ساتھ کیا گیا. بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر جہاں اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے پہلے اقرار کر کے قانون مانگ کر پھر عمل کے لیے جب انہوں نے کوتاہی کی تو وہاں یہ ورفانہ فوقکم الطور، طور پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر کھڑا کر لیا ہم نے، کہا خذوا ما آتیناکم بقوت، مضبوطی سے پکڑو اس چیز کو جو تم کو دی گئی ہے ہدایت، اگر اس سے انکار کرو گے یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرایا جائے گا. بنی اسرائیل نے توبہ کی، جشن میں آئے، اقرار کیا کہ ہم عمل کریں گے. تو یہ بھی طور کے ساتھ ہی وابستہ ہے. بنی اسرائیل کے جرم کی بنا پر اللہ نے طور کو اکھاڑ کر، نتقن الجبلہ، یہ نتق کا معنی اکھاڑنا. بعض لوگ سر سید جیسے اور ایسے دوسرے دہریا مزاج لوگ مانا کرتے ہیں جی پہاڑ کے دامن میں ان کو لایا گیا، پہاڑ اوپر معلوم ہوتا تھا، دامن میں جب آدمی ہو تو اوپر معلوم ہوتا، یہ نہیں. خدا نے فرمایا اکھاڑ کر اوپر کھڑا کیا تھا. ورفانا فوقکم الطور، قدرت کاملہ کے ساتھ اپنے مقام سے اکھاڑ کر سروں پر کھڑا کر دیا تھا. مانتے ہو یا نہیں، تم نے خود اقرار کیا تھا اور اب تم سمینا و آسینا کہتے ہو، نافرمانی کی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ مجرموں کو سزا کا قانون، اس کا بھی طور کے ساتھ تعلق ہے. وہ کتاب مستور، قسم ہے لکھی ہوئی کتاب، تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، قرآن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور لوح محفوظ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور نامہ اعمال بھی انسان کا مراد ہو سکتا ہے، جس میں تمام انسان، ہر انسان کا عمل اور اس کی سب باتیں درج ہوتی ہیں. یہ کتاب مستور سے سب مراد ہو سکتے ہیں. کتاب اگر مراد ہو یا قرآن، تو ظاہر ہے کہ تورات نے بھی اور قرآن نے بھی جزائے عمل کے مسئلے کو خوب کھول کر بیان کیا، کسی قسم کا اشتباہ بھی نہیں رہنے دیا. فی رقم منشور، کتاب مستور لکھی ہوئی جو ہے وہ کشادہ ورق کے اندر. رق اصل میں جلی کو کہتے ہیں، جلیوں پر بھی لکھتے تھے اور پتھروں پر بھی لکھتے تھے، پتوں پر بھی لکھتے تھے اور کاغذ پر بھی لکھتے تھے، تمام چیزوں پر اطلاق ہوگا. بعد میں کاغذ کی صنعت کو ترقی ہو گئی، قرآن جب نازل ہوا اس وقت بھی کاغذ تیار ہوتا تھا، یمن کے اندر بھی تیار ہوتا تھا، شام کے علاقے میں بھی کاغذ تیار ہوتا تھا، دستی تیار کرتے تھے، ایسے طریقے سے کاغذ بنایا جاتا تھا جس پر لکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ خاص یہ جلی جو ہوتی ہے، ہرن کی جلی پر لکھتے تھے، چمڑے پر لکھتے تھے اور پتھروں پر لکھتے تھے، ایسے پتلے چپٹے پتھر، ان پر بھی لکھا جاتا تھا. یہ تمام چیزیں پہلے سے اب ترقی ہو گئی ہے، کاغذ کی صنعت نے بے پناہ ترقی حاصل کی ہے اور ہر قسم کا کاغذ دستیاب ہوتا ہے. تو رقم منشور سے مراد کشادہ ورق میں لکھی ہوئی بات، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہیں، اعمال نامے بھی، قرآن بھی، تورات بھی، عام آسمانی کتابیں، سب احتمال چل سکتے ہیں، اور ہر ایک کے اعتبار سے جزائے عمل کا مسئلہ یعنی سمجھ میں آتا. اور فرمایا والبیت المعمور، قسم ہے آباد گھر کی. آباد گھر سے خانہ کعبہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور آباد گھر سے بیت المقدس بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں گھر ارضی ہیں، پہلا قبلہ بیت المقدس اور بعد میں خانہ کعبہ، اور یہ ہر وقت آباد رہتے ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہمیشہ وہاں موجود ہوتے ہیں ہر وقت. بیت معمور سے یہ بھی مراد ہے، اور بیت معمور سے مراد وہ گھر ہے جو آسمانوں پر ہے، ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ. فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہی دفعہ ان کو موقع ملتا ہے، دوبارہ نہیں موقع ملتا. وہ بیت اللہ شریف کے بالکل سیدھ میں ساتویں آسمان پر، جس کا ذکر معراج والی حدیث میں ہے، سدرۃ المنتہا کے مقام میں جب پہنچے تو وہاں بیت المعمور کو بھی دیکھا، اور وہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے میں آئی. اگر بیت المقدس یا خانہ کعبہ یا بیت المعمور مراد ہو تو جزائے عمل کا مسئلہ ان سب سے واضح ہوتا ہے. لوگ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں، ریاضت کریں، تاکہ جزائے عمل کے وقت آسانی ہو. کہ جزائے عمل کا اشارہ ہر ایک چیز سے ملتا ہے، اور مجرموں کو سزا کا بھی سلسلہ ملتا ہے. خانہ کعبہ جس کو ویران کرنے کے لیے مجرم آئے تھے، اللہ نے ان کو کس طرح برباد کیا، اسی سے سمجھ لو کہ اللہ مجرموں کو سزا دیتے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ہاتھیوں کا لشکر جو لے کر آئے تھے، اور بڑا زبردست 60,000 سے زیادہ نفری والا لشکر ابرہا جو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، اللہ نے ان کو کیسی سزا دی. یہاں سے جزائے عمل سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو کیسے سزا دیتا. اور بیت المعمور اگر مراد ہو تو اس سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھو، اللہ کی عبادت کرنی اور خدا کی وحدانیت کو ماننا یہ ایسی ضروری چیز ہے کہ فرشتے بھی اس سے مستثنا نہیں. دیکھو وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو فرشتوں جیسی معصوم مخلوق بھی جب مستثنا نہیں ہے تو انسانوں کے لیے تو یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں اور اس کی توحید کے قائل ہوں اور جزائے عمل کو تسلیم کریں. یہ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سقف المرفوع سے مراد بلند چھت آسمان بھی ہو سکتا ہے. بعض فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی چھت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلند کی تھی، ہیکل مقدس، اس کا بھی ذکر بعض کرتے ہیں. آسمان کی چھت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے جو اوپر زمین کے اوپر ہے. یہ سقف مرفوع یا یہ سقف مرفوع آسمان ہے، اور پھر آسمان کی طرف سے جو بات آتی ہے اس سے بھی جزائے عمل سمجھ میں آتا ہے. دیکھو قوم لوط پر اللہ نے آسمان کی طرف سے عذاب نازل کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر، ہود اور صالح علیہ السلام کی قوموں پر بھی اللہ نے اوپر سے عذاب نازل کیا. وہ زمین کا بھی حصہ تھا بیچ میں، لیکن اوپر سے کوئی ہوا سے، فضا سے پتھر برسانے والی بات جو پچھلی سورت میں گزر چکا ہے، اگلی میں بھی آ رہا. یہ تمام اوپر سے آئے تھے کہ جزائے عمل کی بات. بحر المسجود، قسم ہے ابلتے ہوئے دریا کی. ابلتا ہوا دریا، سجرت کا معنی گرم کر دینا دریا. ازل بہار سجرت، دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی دریا خشک کر دیے جائیں گے، ایسی حرارت ہوگی اب باپ بن کر اڑ جائیں گے سب، پانی کا قطرہ بھی نہیں رہے گا، سب خشک ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ بحر المسجور کا معنی روکا ہوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی بھی کیا ہے روکا ہوا جس کے پانی کو روک دیا گیا اور پانی کو روکنے سے اشارہ ہے مجرموں کو سزا دینے کی طرف. آج سمندر میں بھی اللہ نے سزا دی آپ فرعونیوں کو اسی طریقے سے روک کر کے راستہ بنایا اور پھر آخرکار اسی پانی میں ڈبویا. یہ روکے ہوئے دریا کی سزا دیکھ لو مجرموں کو کیسے ملی اللہ تعالی نے. پانی کو روک دیا گیا رکا ہوا پانی, پھر اس کے اندر اللہ نے کیسے مجرموں کو سزا دی یہ بات سمجھ میں آ رہی. نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں کو بھی پانی کے اندر خدا نے غرق کیا اور ڈبویا. لہذا بحر مسجور کی قسم ہے گرم کیے ہوئے کی تو گرم تو قیامت کو ہوگا جب قیامت واقع ہوگی, اور روکے ہوئے کی ہو تو سورات دنیا میں اللہ نے اس سمندر کے ذریعے مجرموں کو سزا دی. تو جزائے عمل کا مسئلہ تو برابر سمجھ میں آ رہا. یہ چند چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ان عذاب ربک لواقع, تمہارے پروردگار کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہنے والا ہے اور اس کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے, کوئی چیز روک نہیں سکتی جب وہ آئے گا. آتور پہاڑ بھی اس چیز کی شہادت دیتا ہے, کتاب بھی, بیت معمور بھی, بلند چھت بھی, اور ابلتا ہوا یا روکا ہوا دریا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے. یہ تمام باتیں اشارہ کر رہی ہیں کہ جزائے عمل یقیناً واقع ہو کر رہے ہیں. دور پہاڑ پہ ایک متبرک پہاڑ ہے, اس پر کتاب کے نزول سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. جیسا کہ فاران کی چوٹیاں جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں آتا ہے, یہ بات پہاڑ متبرک ہیں دوسرے پہاڑوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. جبل اسحور بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات تین راتیں گزاری تھی, اور جبل نور بھی ہے جس کو حرا کہتے ہیں, اور جبل احد بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم ہی اس سے محبت ہے. اس کے دامن میں, احد کے دامن میں مدینہ طیبہ مسجد نبوی واقع ہے اور شہداء کی قبریں ہیں وہاں. یہ تمام متبرک جگہ ہیں. تو اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے یہ بات سمجھائی, اور کتاب خواہ تورات ہو یا نامہ اعمال ہو یا قرآن ہو تو مجرموں کو سزا کا مسئلہ اللہ تعالی نے سمجھایا اور یہ فرمایا کہ جزائے عمل تو یقیناً واقع ہو کر رہنے والی چیز ہے, اور یہ ہوگی اس دن جس دن کے آسمان لرزے گا. لرزنا ظاہر ہے کہ ہر چیز زمین جو ہے یہ بھی منتشر ہو جائے گی, اور آسمان کے اندر بھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی یہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی. تسیر الجبال و سیرا, پہاڑ بھی چلیں گے اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے, جگہ چھوڑ دیں گے. کلہن المنفوش, جیسا کہ دھنی ہوئی اون ہوتی ہے رنگین, اس طریقے سے ان کے ذرات منتشر ہو جائیں گے. تو جزائے عمل واقع ہوگی, فرمایا ہلاکت اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جنہوں نے خدا کی توحید کو جھٹلایا, قیامت رسالت قرآن کو جھٹلایا, تو ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے. وہ فی خوزن, غلط باتوں کے اندر وہ گھستے ہیں اور وہ کھیل کر رہے ہیں, کھیل کود میں مشغول ہیں, طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں. آخر کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں ہے, کوئی اعمال کی جزا نہیں ہے, یہ سب ایسے ہی کسی کہانیاں بنی ہوئی ہیں. فرمایا جس دن ان کو دھکیلا جائے گا دوزخ کی آگ کی طرف دھکیلا جانا, اور کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کی تکذیب کرتے تھے, آج اس کی ذلت کو برداشت کرو. وہ آگ آج حاضر ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے کہ کوئی نہیں جی دو کچھ بھی نہیں ایسے ہی. کیا یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھتے؟ دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور وحی الہی کو بھی جادو کہا اور طرح طرح کی بیہودہ باتیں کی, اب نظر آیا یا نہیں؟ فرمایا اس لوہا, داخل ہو جاؤ اس میں, اب تم صبر کرو یا بے صبری برابر ہے، نہ تو صبر کر کے تم اس سے بچ سکتے ہو نہ بے صبری کر کے، ہر صورت میں یہ ناقابل برداشت سزا تم کو مل کر رہے گی، برابر ہے تم پر صبر کرو یا بے صبری۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے۔ کی جزائے عمل کا مسئلہ اللہ نے سمجھایا، یہاں تک انذار کا پہلو ہوا، کیونکہ انذار ہے اگلی آیتوں میں تبشیر کا پہلو، اس کو بھی اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و نعیم، فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان ألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنادون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ان المتقین، بے شک جو لوگ ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں اور نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور وہ خوش ہونے والے ہوں گے اس چیز کے ساتھ جو دی ان کو ان کے پروردگار نے، اور بچایا ان کو ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگوار اس کے بدلے جو کچھ تم کام کیا کرتے تھے۔ متقین، وہ تکیے لگانے والے ہوں گے، صف بصف بچھائے ہوئے تختوں پر، اور ہم ویا دیں گے ان کے ساتھ بحور عین، کتنی گوری بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور نہیں ہم کم کریں گے ان کے لیے ان کے اعمال میں سے کچھ۔ ہر آدمی پھنسا ہوا ہے اپنی کمائی میں، اور ہم مدد پہنچائیں گے ان کو پھلوں سے اور گوشت سے، وہ جو وہ چاہیں گے، اور وہ ایک دوسرے کو دیں گے اس میں پیالہ جس میں لغو نہیں ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور پھریں گے ان کے سامنے بچے گویا کہ وہ غلاف میں محفوظ کیے ہوئے موتی ہیں، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض بعض کی طرف، ایک دوسرے سے پوچھیں گے اور کہیں گے بے شک تھے ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے تھے، بس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر اور بچایا ہم کو لو کے عذاب سے، بے شک ہم تھے اس سے پہلے اس کو پکارتے، بے شک وہ نیک سلوک کرنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ چند چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالی نے، اور ان چیزوں کو بطور شاہد کے پیش فرما کر جزائے عمل کی بات کو ذکر فرمایا کہ وہ یقیناً پیش آنے والی ہے. اور پھر جو لوگ نافرمان ہیں مکذبین, اس دن ان کا بہت برا حال ہوگا, ان کو دھکیل کر جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جس کو تم سحر کہتے تھے کیا یہ سحر ہے, یعنی کلام پاک وحی الہی اور قرآن جس میں قیامت اور جزائے عمل کا ذکر تھا, تم اس کو سحر کہتے تھے کیا یہ سحر ہے یا تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. بہرحال اس میں اب تم کو رہنا پڑے گا, صبر کرو یا بے صبری, تمہارے اعمال کا بدلہ اس طرح تم کو مل کر رہے گا. یہ انذار کا پہلو تھا نافرمانوں اور جھٹلانے والوں کے بارے میں. اللہ تعالی نے فرمایا جو مکذبین ہیں ان کے لیے اس دن تباہی, بربادی اور خرابی ہوگی. اب انذار کے بالمقابل بشارت والی بات, یہ تو مکذبین کا حال تھا, اب مومنین اور متقین کا حال بھی سن لیں. فرمایا ان المتقین, بے شک وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں, اللہ کا خوف ان کے دل میں ہے, اور پھر وہ بچتے ہیں. اتقاء کا معنی بچنا کفر, شرک, نفاق اور ہر بدعقیدگی سے اور معاصی سے جو بچتے ہیں, اور جو عدل و انصاف پر کاربند ہوتے ہیں, ظلم و جور سے بچتے ہیں. تقوی میں یہ ساری بات آتی ہے, خصوصاً عقیدے والی بات کہ جس میں صرف کفر نفاق کے ہر پہلو سے بچنا مراد ہے. یہی متقین کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. متقی لوگ جو کفر شرک نفاق اور بدعقیدگی سے بچتے ہیں, پھر دوسرے نمبر پر معصیہ کبیرہ ہیں, پھر جو اعلیٰ درجے کے متقی ہوتے ہیں وہ مشکوک اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ایمان میں خلل ڈالنے والی ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ کمال درجے کے متقی ہوتے ہیں. اور شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا اور اخبات اپنے اندر پیدا کرنا اور تکبر کے خلاف, یعنی تکبر نہ ہو, اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر خیال کرنا, یہ تقوی کے اندر داخل ہے. تو بے شک جو لوگ ڈرنے والے تھے وہ جنتوں کے اندر ہوں گے, باغوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر ہوں گے. دنیا میں جن کے دل میں خدا کا خوف تھا اور بدعقیدگی اور بدعمالی سے بچنے والے تھے, انہوں نے اپنے فکر کو بھی پاک رکھا اور اپنے عمل اور اخلاق کو بھی پاک رکھا دنیا میں, اور ہر وقت وہ ڈرتے رہتے تھے کہ کسی طرح ہم سے کوئی شرک کی بات سرزد نہ ہو جائے یا بدعقیدگی کی بات یا کوئی ایسا گناہ جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. دنیا میں وہ بچتے رہتے تھے تو آخر میں خدا کے ہاں ان کے لیے باغات ہوں گے اور نعمتیں ہوں گی, وہاں بالکل بے فکر ہوں گے. کہ جو لوگ متقی ہیں دنیا میں وہ بچتے رہے ہیں تو وہاں وہ باغوں کے اندر ہوں گے اور نعمتوں کے اندر ہوں گے, ہر قسم کی نعمت, آرام اور عیش کا سامان ان کے لیے موجود ہوگا, اور وہ عذاب سے بالکل معمون ہوں گے. فاقہینا, وہ خوش ہونے والے ہوں گے اس چیز پر جو ان کو ان کے پروردگار نے دی ہے. فقاحت کا معنی خوشتبی بھی ہوتا ہے, خوشتبی اور دل لگی کی باتیں آپس میں کرنا, اور فاقہین سے مراد ہے پھل کھانے والے. فاقہ عربی میں پھل کو بھی کہتے ہیں, جیسا اگلی آیت میں بھی ہے. تو پھل کھانے والے ہوں گے جو دے گا ان کو ان کا پروردگار, یا خوشتبی